राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 28 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9 बजे जेबी नगर मुंबई। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। तो बनाते हैं उसमें कहते हैं गाय के नुकीली चीजों प्रयास करके उस खून देकर उस खून से बनाते हैं पौष्टिक दवाया है ऐसा कर देते हैं। तो हरेश दवाई लो मते भाई गाय को हो खून सूस खून लगा कर बस बनाते हर एक आदमी दवाई मत लो। आप लोग सब निगाह रहे तो हो सकता था भी आज जमानो बड़ो बिस्तर हो गायों को जीती जीती के सुबह के खून काट काट कर बनाते पौष्टिक दवाई के नाम से ऐसी करते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना भाई मेरे खुश है। असत का त्याग है वो सत है। असत का त्याग है असत तो सत नहीं है असत का त्याग सत है। खास बात है भाई खास जो बीमारी कही है मूल में संसार को सच मान करके इसमें फंसे हैं। अब कैसे छुटकारा हो भगवान जाने। कुछ बात समझ में आती नहीं है भाई बहन समझ नहीं सकते। ये सब जितना है भोगों में रुपयों में जातों में असत में ही असत ही असत ही असत अर्थ कबूल वाला है। नई बात हमें मिली है नई बात परंतु उसका प्रयोग कैसे किया जाए किस तरह से करे पता पूरा लगता नहीं। हमारे जो सामने है क्रिया और पदार्थ दो आते हैं। क्रिया और पदार्थ दोनों असत्य है। क्रिया और पदार्थ पर ही विश्वास हो रहा है ज्यादा। अब वो विश्वास हटे सत्य पर विश्वास मतलब एक क्रिया और विश्वास विश्वास है क्रिया और पदार्थों पर इससे बहुत आदर हो रहा है और बड़ी शुभ बात मिली है। वर्षों के बाद ये बात मिली है और जिसको इस बात का अनुभव हुआ है वो ये समझते हैं इनके भरोसे रहते हैं। ये बड़ा विचित्र अनुभव है प्रकृति से कैसे छुटकारा हो बड़ी मुश्किल हो रही है। ये केवल हमारे पास जो वस्तु है और हमारे से क्रिया होती है, काम करते हैं, ये केवल दूसरों के लिए है, केवल दूसरों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए है परमात्मा, परमात्मा के अंश है वो, परमात्मा हमारे लिए है, ये दूसरों के लिए है। जितना काम किया जाए सब दूसरों की सेवा के लिए, तो सब महान सुखी हो जाए, सब के सब सुखी हो जाए। परंतु सच्चे हृदय से सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब के सब दुखी हो जाए, किसी को दुख ना रहे, सब आनंद में आनंद में मौज करे, ऐसे हो जाए। ऐसी भावना से किया जाए तो बड़ा लाभ होगा। कर्मियों की बात सुने के मर्दोष को दूर करता है। शेठ जी ने कहा कर्मयोग से तत्व ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा खंडन किया है शास्त्रों में। और वही बात ये है कि जो जितना काम करे सब दूसरों के लिए ही करे, सब कर्मयोगी हो जाए, सब कर्मयोगी। परंतु स्वार्थ त्याग करे, हित करे, दो बात है, अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित। ये हरदम पर हित बस जिनके मन में ही, जिनके मन में दूसरे का हित निवास करता है कि सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सब त्याग की मूर्ति हो जाए, सबके द्वारा मात्र कल्याण का कल्याण हो दूसरों का। ये मेरे सुख हो, मेरे को सुख हो, मेरे को आनंद मिले, इस कारण से बहुत बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। और सब सुख हो जाए, सब सुख, सब सुख जाए, ये भावनाएं मिट जाए और सब सुख हो जाए, मौज ही मौज होने लगे सबके। परंतु वो कैसे अपने स्वार्थ का त्याग करे, दूसरों का हित करे, एक हित की लगन हो जाए मन में ही रहती, सबका हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सब भगवान भक्त कैसे हो, सब परमात्मा के प्यारे भक्त कैसे बन जाए, सब तत्व कैसे बन जाए, सब जीवन भूत कैसे हो जाए, ये भाव हो, सब काम ठीक होता है। केवल अपने स्वार्थ का त्याग कर रहे, परंतु बड़ी मुश्किल हो रही है। और इन बातों ने समझा है, समझते बड़ी सीधी सरल बात है और बहुत सुगम है। पर वो समझे आप लोग, समझने की चेष्टा करो, बहुत सरलता से बात समझ में आ जाएगी। देखो एक सच्ची बात कही जा, सच्ची एकदम सच्ची, भगवान है वो है हमारे, और भगवान का ये संसार है ये है सेवा करने के लिए। सेवा से हमारा कल्याण होगा और भगवान के याद से हमारा कल्याण होगा। तो भगवान में कैसे लगे कि भगवान हमारे हैं और हमारे लिए है। शरीर हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, ये दूसरों की सेवा के लिए है। हमारे पास जो संपत्ति है, वैभव है, जमीन है, जायदाद है, रुपए है, ये दूसरों की सेवा के लिए है। ये बात अगर आप मान लें और शुरू कर दें तो जो गरीब है उनको अन्न देना हो जा रहा है। आज अगर हमारे पास समाचार मिले हैं, सूरत से कई भाई गायों के लिए मारवाड़ी गए है, उनका समाचार आया है गायों बहुत ही मर गई, बर्फ पड़ी बर्फ, गायों बैठी बैठी बैठी रह गई, वो गई वो गई वो ही मर गई, बहुत गायों मर गई। अब गाड़ा भर भर के हाट ले जा रहे हैं लोग, हड्डियां लगा रहे, बहुत मर गई। और बचे हुए गायों में तो मनुष्य उनके लिए अंत कम हो रहा है। जैसे पहले वाला सपना था ऐसे ये सपना भी हो रहा है, मनुष्यों के पास भी अन्न नहीं है, उनको कई हृदय दी है और सी के दूर करने का भी दिया है, दान दिया है, दे रहे हैं फिर वो दे रहे हैं, पर तो मनुष्य कितना दे, हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करे तो भी भगवान जी प्रसाद से जो जीव जीते हैं उतने मनुष्य जीवा नहीं सकता, शक्ति नहीं थी क्या करे, परंतु अपनी शक्ति से दूसरों के हित के लिए किया जाए तो वे धन धान में दे रहे हैं, बोला भर भर के राजा कभी खरीद खरी कर दे रहे हैं, बहुत काम किया है और शुरू कर दिया है, हरे घरे गांव में सारा दिन शुरू कर दिया है, गायों घर में रखो सारा दे जाओ, कार्ड बना दिए हैं, उन कार्डों में बना दिया है कि तुम इतनी गाय तुम्हारे है, ठीक है तेरे का सारा 7 दिन से 10 दिन से उतना दे, 7 दिन से ले जाओ उतना सारो सराओ गाय रखो, ऐसा सारा उनको सस्ते में और मुफ्त में भी इस तरह का अनुबंध किया है, कई गांव में साखू से मरना ऐसे कई गांव में ऐसा काम शुरू कर दिया है, तो इस तरह की बात हो रही है। एक सज्जन ने बात सुनाई जोधपुर से 13 किलोमीटर है, उसमें 3 पहाड़ी है, उन पहाड़ी के बीच में जगह जमीन है 2700 बीघा और उस जमीन में ताल तालाब है, 1,00,000 गायों सालो और पानी दोनों पी सके, इतनी ऊंचाई से तालाब भी है, पर अगर बांध लगाया जाए और पत्थर उठे है बांध लगाया जाए और बांध लगाने से पानी इकट्ठा हो जाए तो 1,00,000 गायों 12 महीना पानी पिए, 12 महीना सहे जितनी जमीन है और घास हो सकता है, अब 1,00,000 गायों पिए जितना काम हो सकता है और पत्थर वहां है बांध करने से बाद में करोड़ों करोड़ों रूपये लग जाए, ऐसी बात है। मैंने कहा वो आप देख कर आए हैं, क्या देख नहीं रहूंगा, रहता हूँ मैं, कोई देख होनी नहीं है वहां रहता हूँ, और ऐसी बड़ी है जोधपुर 13 किलोमीटर है दूर, ऐसे अगड़ी जमीन पड़ी है खूब अच्छी तरह से, और मैं जानवर वो क्या आया जानवर है उसमें कि मोरिया है और खेलड़िया है, ये जमीन में है वो 2,700 बीघा जमीन है बीच में, वह जमीन अपने जल्दी करें तो अपने काम ले सकते हैं और अपने को मिल सकते हैं, गांव के आदमी सबूत है, 700 में गायों को 60,000 है, 60,000 गायों के लिए खाने पीने की तैयारी कर दी लोगों ने तो गायों ठीक हो गई है, रिसोर्स है, लोगों ने अनाज दिया है, लोगों ने चारा दिया है, लोगों ने गाँव में से गुड़ दिया है, अपने घरों से अजवाइन आदि ये चीज दी है, ऐसी गायों ने बहुत दिया है, लोग बहुत उदारता से दे रहे हैं, साधारण स्थिति गायों आदमी भी कोई लखपति गुणपति है नहीं, पर में भी लोग खूब दे रहे हैं गायों वास्ते, तो गायों अच्छी तरह से पालन तो हो रही है, अरे आज जमीन अगर ठीक हो जाए अरे बांध बन जाए तो 12 महीना 1,00,000 कहीं पानी पी ले और सहजित है, परम उपाय करे कोई आदमी से न हो, 2 आदमी दो चीज एक तो आदमी एक पैसा, तो मेरे मन में ऐसी है कि मनुष्य तैयार हो गए तो पैसा कोई दुर्लभ नहीं है, पैसा भी मिल जाएगा, आदमी ऐसे तत्पर से काम करने वाला चाहिए, ऐसा आदमी तैयार हो जाए खट करके परिश्रम करे और करे तो पत्थर है वहाँ बहुत सा भाटा है, इस वजह से भाटा दूर से लाना पड़ेगा और नहीं है वहां से निकाल वहां लगा दो बांध लगा दे ऊंचा, तो 12 महीना 1,00,000 गायों मिल से बर्स पड़ सकती, इतना घास इतना पानी हो सकता है, बांध बना बांध में से पानी इकट्ठा हो सकता है, ऐसी बात सुनाई आज ही सुबह। तो इस तरह से जगह है ऐसे खोज करे तो गायों बहुत बच सके, ऐसे मर गई बहुत गाय मर गई, जैसे सपने में मनुष्य मर गया इस तरह से मर गए, और मनुष्यों की दशा भी ऐसी हो रही है। शीत पड़ा बर्फ पड़ी बर्फ, गायों बैठी बैठी बैठी बैठी वहीं बैठी रही वहीं मर गई वही ठंडी। अब घास तो खाओने नहीं रही, ठंड पड़े कैसे सह सके, मर गई बेचारी। अब है जी जितने प्रबंध कर रहे हैं लोग बहुत अच्छी से, सूरत में हम कहा था सूरत से आदमी कई तैयार हो गया, हम जाते हैं तो हमें कई गांव में वो फिरे और गांव को प्रबंध किया और घास का भी प्रबंध किया है, मनुष्य के लिए अन्न का प्रबंध किया है, मनुष्य के लिए हृदय का प्रबंध किया है पर तो मन मुश्किलता कर सके वो करने का काम चालू है। जैसे जैसे गए भाई गया थे चारो और ये तो चारो ले जाओ, ये तो चारो ले जाओ, ऐसा कई चीज खोल दिया है, तूड़ी मंगाई है घास मिलता नहीं है, डेढ़ रुपया किलो 135-140 की तय गया, एक क्विंटल का 150-200 रुपया, इतने तक बात हो रही है, महंगा सारा मिलता नहीं है, पर वो तूड़ी और बहुत मिलती है। ऐसे गायों का काम किया जाए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है और कर रहे हैं काम। हमारे सामने गए थे सूरत से, हमने कहा भाई जाओ करो तो गए काम कर रहे हैं। ऐसे बात उत्साही आदमी है, आदमियों की जरूरत है, काम करने वालों की, पैसों की जरूरत है। हमारी धारणा ये है कि पैसा दुर्लभ नहीं है, लोग तो पैसा दुर्लभ समझते हैं, पर वो आदमी काम करने वाले हो तो पैसा देने वाले सब काम ठीक हो जाएगा। केवल आदमी खट करके परिश्रम करे और काम करे तो भाई बात बताई, लाख गायों 12 महीना घास पानी हो जाए इतना प्रबंध हो सकता है, इतनी जमीन पड़ी है। बात तो ऐसी है और कब्जा कर लेंगे लोग, खेतों वाला कुछ कब्जा किया है और कर लेंगे, अब जल्दी किया जाते काम हो जाए। मैं वो था देखिए मैं तो रहा हूँ, देखिए रहा हूँ, देखिए तो ऐसी बात है। तो पदार्थ और क्रिया ये दो है प्रकृति का, इस प्रकृति के प्रश्न हो रहे हैं। संत महात्मा जितने हुए हैं ये प्रकृति के और इस क्रिया के और पदार्थों के इसके द्वारा ही उन्नति मानने वाले संत हुए हैं, इनसे ऊंचे चढ़ने वाले संत बहुत कम हुए। ये पता लगा है कि ऐसी बात है, उससे ऊंचा बढ़ सकते हैं हम सब जितने भाई बहन है, क्रियाओं के पदार्थों के द्वारा दूसरों का हित करे, गरीबों का हित करे, हरे को पैसा न दे। पैसा ही ऐसा लोग है जो खा गया, सरकार से पैसा मिलते नहीं, सरकार में भी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कमी है। अब अफसर लोग भी खाने लग जाए तो कहाँ तक पैसा मिले, कहाँ तक पैसा पैदा हुए, खाऊं खाऊं कर रहे हर जगह। इस वास्ते गायों के वास्ते सरकार पैसा देने पर तैयार नहीं है, अब इतना काम है करे तो ऐसा हो जाए। आप लोग जहाँ है वहाँ ही किसी के अन्न कम हो अन्न न हो अन्न में नहीं हो तो उन घरों में केवल अनाज पहुँचाओ, अपने घरों से अन्न अनाज पहुँचाओ, रुपये पैसे देने में मनाज खट खाने वाली भी ज्यादा मिलेंगे, काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अपने अपने परिचितों को अन्न पहुँचाओ, कपड़ा पहुँचाओ, जिनके पैसे में कपड़ा नहीं है ऐसे अपने देख रहे हो, तो शहरों में ऐसे बात में कमी है, गांव में ऐसे बात बहुत हो रहे लोग। तो क्रिया और पदार्थ इनके द्वारा दूसरों का हित करो, अपने पास में जो पदार्थ है और हम जो कर सकते हैं ये दो बात है, इन दो बात परमार्थ की प्राप्ति होगी, इन दो से रहित होने से हमें भगवान के पास होने से। हमारा तो सहारा केवल भगवान का और संसार का सहारा है क्रिया और पदार्थ, और त्रिलोकी में जितने हजारों लाखों इतने ब्रह्मांड है उनमें अपनी चीज नहीं, अपना तो केवल परमात्मा है, उसके सिवाय अपनी चीज नहीं है, नहीं है, नहीं है। परंतु पदार्थों को क्रियाओं को मूल्यवान दे करके इसी में लोग फंसे हुए। संत महात्मा लोग भी बहुत हुए तो इनको प्रधानता देने वाले संत हुए, संतों में भी बहुत कम है जो संत हुए, असली शीर्ष हो जा रहे थे। इस तरह से आप लोगों को दृश्य में आप भाई लोग हैं, बहनों माताओं तो क्या जाने, भाई लोग नहीं क्या करो, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने गांव में जहाँ आप रहते हो जाते हो, जहाँ आपको मिले वहाँ अपनी तरफ से अन्न जल, अन्न जल, अन्न और कपड़ा इनके दिखे रखो, बालकों के पढ़ाई के लिए अपने तरफ से चेष्टा करो। जो गरीब है जितने हुए सबकी सेवा करो, सेवा के लिए रुपया मत दो, अनेक रुपया नहीं देना, पैसा नहीं देना, अन्न पहुंचाओ घर, अन्न पहुंचाओ कपड़ा पहुंचाओ, ऐसे आप लोग समझे नहीं करो तो बहुत सेवा हो सकती है। ऐसे गरीब मिल सकते हैं, कई बहनों माता है पुरुष है ही नहीं, छोटा बालक है, पुरुष मर गए, पैदा कुछ है नहीं, ऐसी तंगी में लोग कपड़ों के बिना अन्न के बिना दुख पा रहे हैं, और गांव में बहुत तकलीफ है, गांव में आदमी भी मर रहे हैं, ऐसी अवस्था भी है परंतु बहुत कम है। एक गाय तो बहुत ही मर गई, अब है जगाने बसाने के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं, चेष्टा हो रही है। शुरू सु गई आदमी गए थे उन लोगों ने ये बात, जब आज फोन आया, आज ही फोन ने ये बातें बताई। तो अपने यहाँ पर आप दिखे भाई लोगों से कहना है, जो उद्योगी भाई है वे जाकर देखे, जिनमें अन्न की कमी हो तो अन्न है, अन्न आप पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ, कपड़ा पहुंचाओ, आपके साधारण साधारण कपड़े भी उनके बढ़िया बढ़िया कपड़े हो जाएगा। बोरा अपना गेहूं का और बोरा है, एक पुराने बोरा है वो बारदाना जो कि पुराना हो गया है, वो पुराना बारदाना ही पहुंचाओ तो बिछाने में ओढ़ने में लोगों का काम आ जाए, ऐसे गरीबों ने काम आवे जैसी बात है। तो आप लोग जहां देखो निगाह रखो, गरीबों की सेवा करो, बोरा दो बोरा भी आप कहीं खर्च करोगे तो भी बहुत काम बढ़िया होगा, अन्न बिना भूखा मरेंगे लोग, गाय तो बहुत मर गई, मनुष्य में कई जगह ऐसा है, मनुष्य में ऐसी बात है, अन्न मर जाएंगे ऐसी बात है। ये अन्न और जल और कपड़ा औषधि जगह ये सबके काम की चीजें है, अभाव ग्रस्त है और ये कपड़ा और अन्न ये पहुंचाओ, जब भी फिर मिलेगा। अपने दृष्टि में जहाँ घूमते हो फिरते हो अपने गाँव में अपने घरों के पास, जो गरीब आदमी है अन्न नहीं है घर में तो उन्हें घर का अन्न पहुंचाओ। गाँव में ऐसी बहुत तकलीफ है लोगों ने, यहाँ से भी कोई जाए भाई तो 5-10-15-20 आदमी जावे, यहाँ भी विस्तार कर ले और जावे रुपया खर्च कर रहे माने तो चीजा मसल देनी है, ऐसा विचार कर सकते हो आप, गांव में जाकर देख सकते हो, देख करके जो अन्न दिया जाए कपड़ा दिया जाए वो पुण्य होता है, पैसा से नहीं होता। अंतकरण के ऊपर असर पड़ेगा, सामने कपड़ा देवे, सामने अन्न देवे, सामने घास देवे, गायों को सामने चरे, वो सामने चरते देख रहे जो असर पड़ेगा वो पैसा देने से नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा देने अच्छा है परंतु वो नहीं है, सामने देखे तो बहुत असर पड़ेगा पर और अपना जीवन सफल होगा। इससे की बात अकाल में हो, समाचार आया अभी, आज फोन हुआ है। महाराज दो राम जी कहते थे, राम राम राम राम राम राम। अपने देखने में कोई घर ऐसा दिए तो अन्न दो, बंद बोर्ड न खा तुम्हारे घर में। आप देख लो अपने निजरों से कि गरीब है अन्न नहीं है तो गरीब वहां निकलने का मौका है, देव और अन्न बस एक क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ। इनका जो लोभ है ना भीतर, इनके अधीन होकर के भजन स्मरण करते हुए भी क्रिया हो इनमें पदार्थों में लोभ हो रहा है, ये बाधक हो रहा है। ये सब सेवा के लिए है, आपको जितना मिला सभी सेवा के लिए। कैसे सेवा हो, कई बहना है जैसे गरीब है, विधवा हो गई, छोटे बालक है, पढ़ाई का प्रबंध नहीं है, बात में कोई प्रबंध, कोई कहना सहायता करने वाला नहीं है, ऐसा जहाँ हो फिर कर स्वयं देखो, अपनी देखो, अपनी दिशा अपनी दृष्टि से देख करके उनका सेवा करो, अंतर्गण निर्मल होगा, भगवान की तरफ रुचि होगी, परमात्मा की तरफ रुचि होगा, ऐसे काम होगा। सब देखो और स्वयं अपने श्रद्धा काम करो, पैसा पैसा बताओ ऐसी ऐसी बात है, ये देखो अपने पैसा लो मत, पैसा इकट्ठा करो मत, अनर वस्त्र अनर वस्त्र अनर वस्त्र देव। अपने केवल भगवान अपने है, पैसों को अपना मान लिया है, पदार्थों को अपना मान लिया है, एक कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, अरबों रुपए हो करोड़ों हो लाखों हो एक कोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, कोड़ा लोभ ही लोभ में अंतर्गण मेला हो जाएगा। उद्योगी आदमी ऐसे आदमी की जरूरत है, गांव में ऐसे आदमी है गरीब, अन्न बिना तकलीफ आ रहे हैं, मनुष्यों के लिए भी किया प्रबंध किया है, गायों के लिए प्रबंध किया है, लोगों ने किया है। ऐसा आज ही नवदाम जी कहते आज ही फोन आया है, आप लोगों से कहना कि पदार्थ और क्रिया क्रिया क्रिया और पदार्थ इनका ही लोग है, भजन स्मरण में इनकी प्रधानता, इनकी प्रधानता ही मिले लोग रहे, प्रधानता भगवान ही होने से वे आश्रो भगवान को लो, हे नाथ हे नाथ, भगवान को याद करो, हृदय से याद करो, हे नाथ हे प्रभु आपको भूलो नहीं, भगवान से प्रार्थना यही करो कि आपको भूलो नहीं, याद करो भगवान को। कुंती माता ने कहा भाई युधिष्ठिर महाराज जैसे भी भगवान को याद नहीं किया, सब राज दे दिया, 13 वर्ष वनवास, 12 वर्ष एकांत, 1 वर्ष अज्ञात वर्ष, ऐसे वर्ष किया, इतना दुख पाए। 500 पांडव मृगशाला पैर कर गए हैं, कपड़ा नहीं पहनने के लिए, रहने के लिए मकान नहीं, दुनिया में छप्पर बनाने जंगल में रहे, देर में उसे छिप कर रहे सब, ऐसा दुख होगा है, ऐसे कष्ट आ रहा है दुनिया में भी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, और भगवान को है नाथ, सबसे बढ़िया चीज, उत्तम चीज, सीधी चीज, सरल चीज, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, भगवान से एक बात ही मांगू, मैं भूलू नहीं, भगवान को याद रखो, चलते फिरते उठते बैठते गिरते सही, ऐसे बहनों में भाइयों में भी चीज है, भीतर से दया है, करना चाहते हैं, मार्ग नहीं मिलता है ठीक तरह से, तो भगवान को हे नाथ भूलो नहीं। मैं सबसे ये करना है, भाइयों से भी करना है, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं। और राम राम राम राम हरे राम, हरे राम राम राम, जो जो शिशु मंत्र प्यारा हो उस मंत्र को जपो, नाम जपो, हरदम जप करो, कीर्तन करो, लगे रहो भजन भगवान में और दूसरा उपकार करने में। क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ, पदार्थ को दो, दूसरा हित करो, जरूरत बहुत है। हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, हे मेरे स्वामी मैं भूलू नहीं। एक ही बात याद रखो हरदम भगवान को। कुंती माता ने कहा, कुंती माता ने कहा, देखो ये युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई है कन्हैया, तुम ऐसा नहीं की भुआ जी मैं करूं क्या, द्रौपदी का चीर है तो मेरे को याद करो यार, तो क्या नकली वाला हुआ। वे नगद करना चाहते थे सभा में, अंधों के अंधा ही होते हैं, अंधों के से तो अंधों की सभा है, अंधा ही राजा है, क्या है, गुस्सा था बहुत, पर भगवान को याद कर लिया। सच्ची बात है भाई, सबसे बढ़िया भगवान है, इसमें धोखा नहीं होता। हृदय से याद करो, सब याद करो, भगवान का नाम लो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। पैसा लगाने में ठगाई भी हो जाए, इसमें ठगाई नहीं हो, इसमें फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। हे नाथ, हे नाथ भूलो नहीं, हे कृपा सिंधु भूलो, भगवान के नाम का जप करो और आपके चरणों पे नाथ आप प्यारे लगो, आप प्यारे लगो, सब काम ठीक हो जाएगा, दुनिया मात्र काम ठीक हो जाएगा। एक एक भाई, एक एक बहन को हे नाथ आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप में मन लग जाए, आपको याद करू, आपको भूलू नहीं, सब अंतर शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात बहुत बढ़िया है, सबसे बढ़िया चीज है। अंतर शुद्ध होगा फिर आपके द्वारा दुनिया मात्र का हित आप ही होगा, आप ही, आप से आप ही, आपका अंतर निर्मल होगा और दुनिया का भला होगा। हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, हे परमात्मा मैं भूलू नहीं, ऐसे याद करो, कहते रहो भगवान से, पुकार करते रहो, नाम जप करते रहो, लगे रहो। जहां कोई गरीब आदमी दिखे सेवा के लिए ढूंढने के जाना करना सबके लिए नहीं है, आपको कोई दिख है ये गर्भ है सब देख लो, तो उन मार्गों के पढ़ाई का प्रबंध करो। विधवा बहनों माता है दुख पा रही है, उनको जीव कर दो, उसको एक मशीन भी दो सीने की, ये मशीन दे दो और सीने कपड़ा भी दे, सीने काम भी दे, और उनके पैसा पैदा हो जाए, जिन्हें मशीन घड़ी घड़ी हो जाए, किसी तरह से सब सुख कैसे हो जाए, सबका दुख कैसे मिटे, सब सुख कैसे हो जाए, ऐसा केवल भाव आपका है बोला काम करेगा, केवल भाव काम करेगा, शुद्ध स्वाभाविक ही भाव होगा तो दुखी को देखते हुए आप दया शुद्ध आएगी, स्वाभाविक होगी। समुदाय ऐसा काम करने वाले आदमी सूत से कही गया, उन्होंने लगाया पास, पैसा भी लगाया, काम भी किया है, इस तरह आप लोग भी तैयार हो जाओ, वो गांव में जाओ देखो और अपने हाथ से काम करो, हाथ से उन्होंने अन्न दिया जाए, वस्त्र दिया जाए, शीत बहुत बढ़िया, बर्फ गिरी जेब से मान गई, बहुत बर्फ गिरी है, ठंड है, गाय और माँ की वही रही बेचारी, मनुष्य के पास भी गम कपड़ा नहीं है, हृदय खरीद खरीद दी, सही ना दी, पर फिर भी आवश्यकता है। भगवान को याद करो, भगवान को स्मरण करो, हे नाथ हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं। आप ये तो आप काम शुरू कर दो, ये तो शुरू करो, पैसा काम में तो कई तरह की बाधाएं में आवे, इनमें कोई बाधा नहीं है। हे नाथ हे कृपा सिंधु भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, याद करो, चिंतन करो, उनको याद करो, सब काम ठीक होगा। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली। ये दान पुण्य की बातें आप ही पैदा होगी, आपके हृदय में नाम जप करोगे, चिंतन करोगे, आप साफ पैदा होगी, आपके द्वारा आप ही ठीक होगा, पुण्य होगा, सब होगा। भगवान को याद करो, ए नाथ बोलो, ए नाथ। स्वार्थ वृत्ति है ये बड़ी पतन करने वाली, हमारे को सुख हो जाए, हमारे धन हो जाए, हमारे ही हो जाए, नहीं सब सर्वे भवंतु सुखिनः, सब सुखी हो जाए, सबको अन्न मिले, सबको वस्त्र मिले, सबको औषध मिले, सबको जगह मिले, सबको स्थान मिले, सबको शीतकाल में सामग्री सब मिले, भाव रूप के पार और भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब काम ठीक हुआ, पुकारो प्रभु को पुकारो। जैसे वो सपना गया वैसे सपना ही आया, सपन है मनुष्य मर गए बहुत, अब मनुष्यों के भी ऐसे विशेष कर गायों की बात है, मन की बात से मर रही है गाय। मनुष्य काम करे तो ऐसा प्रबंध हो सकता है, 12 महीना 1 लाख गाय पल पक सकती है, 1 लाख इतना घास इतना पानी हो सकता है, पैसा खर्च करे आदमी उद्योग करे तो। भगवान को याद करो, मुख्य बात यह है भगवान याद करो, आप पे ही आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, आप सब काम ठीक होगा। भगवान को याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, प्रार्थना इतनी आपसे है, क्यों ना आपको भूलू नहीं, नाम का जप करो, चिंतन करो, भगवान को भूलू नहीं, भगवान की कृपा से सब काम होगा। हे नाथ हे मेरे नाथ प्रार्थना करो, प्रार्थना सबके मूल में ही जड़ है। हे नाथ हे कृपा सिंधु, मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे स्वामी मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे भगवान से कहो, नाम जप करो, कीर्तन करो, याद रखो, नाम जप क्रिया केवल नहीं भीतर से पुकार, नाम जप है वो पुकार है, पुकार आर्त की पुकार, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वचन कान में वह पहुंच जट ही जाए, काम बढ़िया होगा। हे नाथ मैं वो भूलू नहीं, भक्ति बढ़ेगी आपकी, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू, भक्ति बढ़ेगी, उसे बड़ा अच्छा काम होगा, सब ठीक काम होगा। याद रखो भगवान को याद, थोड़ी देर कीर्तन करो, कर्तकला कीर्तन बात कही तो कोई भाई बोले कि कीर्तन आप करो, और कीर्तन में साध वादी लगे तो अब 10-15 मिनट है, 41 मिनट हो गए हैं, 10-15-20 मिनट कीर्तन करके देखो, भाई बहन सबके सब उठना, कोई जाना नहीं, जाना नहीं, भगवान नाम का कीर्तन करता प्रेम से, सब बोलो, सब बोलो, अपने पहले ये बोले और पीछे अपने बोलो, कीर्तन करते अंदर का शुद्ध कीर्तन करने से ये आवाज फैलती है, दुनिया मात्र का भला होता है, अपना भला होता है, आवाज से दुनिया मात्र का भला होता है, रेडियो से फुसाता है नहीं, ये मन का रेडियो सबसे पहुंचेगा, जनता का शुद्ध होगा, जानने वाले अनजान आदमियों का शुद्ध होगा, खूब प्रेम से तल्लीन हो पड़ गए, तत्परता से भगवान के नाम का सद्बुद्धि पैदा होगी, सब काम ठीक।